Book 2 100 Stotina Al-Zuruf Prilozi Hasala marra, lem jahsul qat. Već jednom, još nikada. Hal hasala laka marra, an kunta fi Berlin? Jeste li već jednom bili u Berlinu? La, lam jahsul qat. Ne, još nikada. Ahad, la ahad. Neko, niko. A ta'rifu ahadan huna? Poznajete li ovde nekoga? La, la a'rifu ahadan huna. Ne, ja ne poznajem ovde nikoga. Mazal, lam ja'ud. Još, ne više. Hal satastamiru fil baqa'i huna tawilan? Ostajete li još dugo ovde? La, lan abqa huna li atwala batatan. Ne. Ja ne ostajem više ovde. Šej un ahar. La šeja akthar. Još nešto, ništa više. A turidu an tašraba šejan ahar? Želite li još nešto popiti? La, la uridu eja šejan ahar. Ne, ja ne želim ništa više. Šej un hasal, lam jahsul. Već nešto, još ništa. Hal hasala an akalta šejan? Jeste li već nešto jeli? La, lam jahsul an akaltu eje šej. Ne, ja još nisam ništa jeo, jela. Ma zala ahad? Lejsa min ahad. Još neko, niko više. Hal ma zala ahadun juridu kahva? Želi li još neko kafu? La, lejsa min ahad. Ne, niko više. Ar-rajau al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية